Üdvözít a Fókusz csoport! Én nem mentünk ki fotózni, majd jövő héten. Micsoda héten vagyunk túl, hát nem pont így terveztem. Volt olyan rész, ami hát nem lett olyan jó, úgyhogy csak támogatóknak érhető el, aztán volt egy másik rész, ami helyett élőadás keretein belül megnéztük, hogy a Pesti TV miként értékelt az én videómat. Szerintem én nagyon élveztem azt az élőadást, elég sokan voltunk, úgyhogy remélem, hogy a többségetek legalábbis élvezte. Szokták kérdezni, hogy nem félek el, hogy ennyire nyíltan beszélek politikai dolgokról, meg egyéb dolgokról, amiről nem mindig szoktak így az emberek szívesen, főleg nem ennyi ember előtt beszélni, de én úgy érzem, hogy ez ebben hát azért nem olyan durva erről beszélni, szerintem azért. Biztos van, akit emiatt lehet, hogy kirúgnának, de hál' Istennek én nem vagyok ilyen szituban. De amiről ma fogunk beszélni, na az, ha valami veszélybe sodorhat, az a mai dolog, tényleg. Bár ártatlanak tűnhet, hogyha valamiért azt mondják a cégek, hogy na ez túllőtt a célon, az a mai rész lesz. Szóval ez az eddigi legveszélyesebb videóm. I'm clickbait! Miről is jutott eszembe amúgy ez a téma, a vásárlás lesz. Majd belemegyünk több aspektusába is. De eszembe jutott, amikor az új Grandson albumot hallgattam, ami amúgy király album. És ott volt egy szám, ami a Pain Shopping. Aktuális téma, hisz karácsony van, advent, ilyenkor vásárolunk a legtöbbet. Szóval gondoltam, hogy ez egy jó kis aktuális, kis levezető, kis chilles téma lehet így péntekre. Nyilván nem csak arról a vásárlásról beszélek, amikor bemész a boltba és megveszed a kaját, ami kell, bár ott is vannak már trükkök, de mindenkinek vannak olyan vásárlásai, ami nem feltétlenül hát racionálisan megmagyarázható. Amit most magamon vettem észre, hogy lehet, hogy egyel több társasjátékot vettem az utóbbi hónapokban, mint kellett volna, vagy lehet kettővel is, és ez amiatt is lehet, mert ugye a vírushelyzet miatt kevesebb lehetőség van társasjátékozni, bár most otthon szoktunk, ha tudunk, de akkor is sokkal többet szeretnék társasozni, és sokkal kevesebb a lehetőség most, és ez egy valamennyire az agyam megmagyarázza, hogy most akkor a játékokat kell venni, amivel majd játszunk, de nem feltétlenül logikus, csak egyszerűen egy ilyen ellensúlyozása a helyzetnek. És nem feltétlenül ez a legegészségesebb ellensúlyozása, de valószínűleg mindenki vett észre magán ilyen dolgokat, ha kicsit jobban belegondol. Azt már szerintem sokan tudják, ha nem, akkor elmesélem, hogy a vásárlás az rengetegszer dopamint szabadít fel az agyba. Hát ez a boldogság hormon, dopamin az másokra is felszabadul, de a vásárlásnál elég sok felszabadul, úgyhogy emiatt okozhat akár függőséget is, akár kitolódhat ez a függőség határa, mint a legtöbb függőségnek. De persze van ott egy fájdalomérzet is, amikor mondjuk elköltesz egy kis pénzt. De ez a kettő így viaskodik az emberbe, de azért a dopamin az általában elfeledteti ezeket a fájdalmakat. Főleg az interneten keresztül, amikor nincs ilyen, nem adod oda fizikailag a pénzt, vagy akár ez lehet egy kártyás fizetés is, a kártyáról könnyebben költünk, de az interneten keresztül meg aztán tényleg nem is látjuk, csak levonódik, és ennyi. Szóval ott még könnyebben költ az ember. A fájdalom része az nem érződik annyira fájdalomnak, viszont a dopamin az felszabadul, hogy elkaptam egy jó akciót, és hogy nagyon jó volt. Sőt, sokszor elméletek több dopamin szabadul fel a vásárlásnál, vagy a vásárlás tényétől, mint dopamin felszabadul majd attól a tárgytól, eszköztől vagy szolgáltatástól. Szóval egyszerűen az, hogy keressük a dolgokat, hogy mint egy kis kincskeresés, néha a vásárlás maga több dopamin tud felszabadítani, mint ez indokolt lenne, úgy fogalmazzunk. Persze nem azt mondom, hogy mindenki most otthon veri a fogához a garast, mert szerintem az sem élet, hogy nem szűkölködsz minden nap, akkor nem biztos, hogy érdemes úgy élni, hogy azon stresszelsz, hogy elmegyek a Budapest másik felébe, csak mert ott egy ezressel olcsóbb, és akkor órákat elcseszek erre, vagy... De a kettő között azért el lehet találni egy egészséges arányt. Meguntam, hogy állandóan csak itt egy helyben vagyok, úgyhogy én most itt mászkálni fogok ebben a videóban. Közben nézem YouTube-on, Tekinek épp kijött egy új száma. Inkelem. Akkor beszéljünk arról, több része van a vásárlásnak, de ez egy érdekes része, hogy hogyan próbálnak rávenni. a vásárlásra. Nézzünk pár dolgot, amivel tudják stimulálni az agyadat, hogy vásárolj. Ezeket legtöbbet tudjuk, de így nem gondolkozunk rajta, amikor vásárolunk, hanem egyszerűen csak hatással vannak ránk. Néha még tudjuk is, hogy miért próbálnak hatással lenni ránk, de ugyanúgy hagyjuk magunkat. Az agyunk szereti, hogyha egyszerűen van egy akció. Mert úgy érzi, hogy akkor olcsóbban jut valamihez, úgy érzi, hogy akkor lecsaphat egy lehetőségre, ami vissza nem térő. Az agy ezt megjutalmazza, külön dopaminnal, hogy egy akcióra csaptál le. És nyilván ezt ők is tudják, szóval van egy akció, akkor nehogy azt tudjuk, hogy az amiatt van, hogy nekünk jobb legyen. Ezzel már mindenki számol, minden cég tudja, hogyan kell ezeket alkalmazni, és már előre számol velük. Az agyunknak nagyon fontos, hogy mások mit gondolnak egy termékről. Legyen az, hogy mennyire jó egy termék, de lehet az is, hogy mennyire menő egy termék. Nem véletlenül van kiemelve egy terméknél, hogy mondjuk 5-ből 5. Ez főleg a webshopokban stimuláló tud lenni, hogyha egy terméknek nagyon jó az értékelés, mert az agyunk ezt is megjutalmazza, hogy jó minőségű terméket veszünk. Az agyunknak fontos az identitásunk, ezért brandelik magukat a cégek, ezért próbálnak egy-egy életérzést átadni, próbálnak vagy megcélozni nagyon konkrét réteget, vagy minél több ember fejében egy pozitív üzenetet hagyni. Ha úgy érezzük, hogy az a termék valahogy az identitásunk része, vagy legalábbis szeretnénk, hogy az legyen, akkor sokkal nagyobb eséllyel választjuk ezt a terméket. Hát a marketingnek ez egy nagyon fontos szerepe. Hiába van mondjuk két ugyanolyan parfüm, ha ez egyik agyon van úgy reklámozva, hogy szeretnénk azt az éles stílust, amit reklámoz, akkor sokkal inkább szeretnénk azt megvenni, és sokkal több boldogság fog felszabadulni, ha azt vesszük meg, hiába van amúgy mindkettő termékben ugyanaz alapvégén. Ha van egy termék jelképezhet egy identitást, amivé szeretnénk lenni, úgyhogy erre figyelnek is amúgy. Az agynak fontos a bizalom. Bizalom lehet az, hogy már ismered, akitől vásárolsz, már visszatérő vásárló vagy, helyi nénitől veszed a zöldséget például, vagy egy márkában megbízol, mert az előző termékeiben nem csalódtál. Az agyunknak fontos a szívünk, úgy mondjam. Könnyen lehet az érzelmeinkre hatni, akár történetekkel, akár ha valami olyan húrt tudnak megpendíteni, ami valamiért nekünk az érzelmeinket stimulálja, akkor eléggé nyert ugye van egy cégnek. Hát manapság például nagyon divatos ugye, hogy a nosztalgiára hatnak, de ez lehet akár olyan is, hogy jövőbe vetett reményünkre nagyon sok érzelmet meg tudnak pendíteni, ha akarnak. Sokszor a drágább termékhez jobb minőséget is társítunk amúgy. Ha valakit érdekel, az Explained a Netflixen az egy nagyon jó és érdekes sorozat, nem túl hosszú videókkal, max 20 percesek, és ott van egy rész a gyémántokról, ami alapból engem nem érdekelne a téma, de baromi érdekes, hogy a gyémántok, azt hiszed, hogy ez tényleg ilyen értékes, de közben ez mesterségesen lett ennyire drága a gyémánt. Úgyhogy ez érdekes, hogy ez milyen módszerekkel értékel, tehát ott is próbálnak utánozni páran. Agyunk imádja az új dolgokat, főleg a tech cuccoknál megfigyelhető, hogy újdonságokkal lehet eladni az új tech dolgokat. És még rengeteg ilyen dolog van, ez csak pár példa, amit nagyon jól tudnak a marketingesek, és nagyon jól tudnak az eladók, úgyhogy nem árt tudni a vevőnek is, hogy mennyi szinten lehet az agyra hatni, és mennyi szinten próbálkoznak nap, mint nap. Bármilyen terméket fejlesztenek, vagy próbálnak eladni, ezekre mind figyelnek. És ha interneten vásárolunk, akkor vannak kifejezetten morálisan megkérdőjelezhető dolgok, amivel próbálnak rávenni, hogy megvegyél egy terméket. Ezek egy része már tiltva van, de itt van egy honlap, ami összefoglalja őket. Mondok pár példát. Ilyen lehet az, hogy nagyon-nagyon egyszerű előfizetni egy-egy előfizetésre, de aztán sokkal nehezebb lemondani, és sokszor keresgélni kell a Google-on keresztül, hogy mégis hol lehet ezt az előfizetést lemondani. Sokan észre se veszik, és csak vonogatják tőlük minden hónapban a pénzt. Sokszor beleegyezel olyan dolgokba, hogy rengeteg olyan adatot kiadsz, amit nem is szeretnél, de egyszerűen valahol bepipáltál egy ilyen dolgot. Sokszor rejtett költségeket rak bele, ami csak a legvégén derül ki, amikor már kifizetnéd, és nem véletlenül csak akkor, mert akkor már nagyon elkötelezett vagy a termék iránt, ha már ott tartasz, és egy csomóan lenyelik ezeket a dolgokat, pedig ezekről időben kéne értesülni. De van olyan is például, ami miatt egy óriási bírságot kapott a Booking, hogy állandóan ott írja, hogy még mennyien nézik épp ezt az akciót, már csak ennyi van, és folyamatosan stresszel arra, hogy te ezt minél hamarabb megvedd, de rengeteg ilyen van. Amúgy a King of Layers egyszer készített egy videót, amiben több ilyenről is beszél, azt a videót ajánlom. Valamilyen nyomást minden webshop próbál rád rakni, legyen az időkorlát, legyen az valami reklám, vagy csak elhallgat dolgokat, vagy tudatosan ráirányít dolgokra, szóval nagyon sok dologra kell figyelni. De amúgy ilyenek, rengeteg dolog befolyásolja a vásárlásodat. Például már olyan hülyeség jut eszembe az is, hogy bemész egy boltba, és hogyha éhesebben mész be, akkor sokkal több kaját fogsz venni. Úgyhogy akár ilyen apróságokra is lehet figyelni, hogy ne éhesen menjetek a vásárlóközpontokba, vagy az Aldiba. Térjünk rá a vásárlók típusaira. Most el kell kezdem zongorázni, hogyha ez lenne bármi hangja. Kíváncsi vagyok, hogy te melyik típus vagy, úgyhogy lehet, hogy egyikben magadra ismersz majd, de az is lehet, hogy bizonyos szitukban ezek a típusok vagyunk, bizonyos szitukban másmilyenek vagyunk. De az első típus az az impulzív vásárló. Gyorsan dönt, lehet, hogy többet is költ. Sokszor bemegy egy boltba, és venni akar egy pólót, és aztán a végén kijössz egy csomó táskával. Ha vásárolni akarnak, mindig találnak maguknak egy okot, mindig megmagyarázzák, hogy az miért kell. Lehet, hogy utólag már nem tűnik olyan okosnak ez a magyarázat, de marketing szempontból az egyik legértékesebb vásárló réteg, aki szívesen költ, sokat költ, és gyorsan költ, és nem igazán gondolja át, hogy mire költ, megindokolja magának, és sokszor többet is költ, mint kéne, vagy szeretne, és akár hitelekbe is verheti magát. Vannak, akiket az izgat föl, az okozza nekik az örömet, hogyha minél, minél nagyobb akciókat tudnak elcsípni, minél több kupont tudnak felhasználni, minél többet tudnak lefaragni az árból, és ezért ők nagyon otthon vannak különböző dolgokban, tudják, hogy hol vannak a kuponok, tudják, mikor kell felhasználni, hol vannak az akciók, és ezeket maxolják ki. Náluk sokszor ugye a terméknél is fontosabb, hogy egyszerűen sikerült olcsóbban megvenniük. Úgyhogy nem feltétlenül a termék okozza az örömet, itt sem, hanem az, hogy mennyit sikerült belőle lecsípni. Van évvégi kiárusítás, van nyári kiárusítás, Black Friday, én már hét van. Mindig van valami akció, mert tudják a marketing szakemberek is, hogy van amelyik rétegre, ezzel lehet hatni. Hát nem is tudom, hogy fordítsam mindig ezeket, de van a kitanult, művelt vásárló, akik talán neki a legnehezebb eladni, azt mondják. Ez az ember az, aki akár napokat is eltölt az interneten, összehasonlítja a termékeket, megnézi az összes értékelést, megnézi a review-kat róla, és megnézi sokszor azt is, hogy hol a legolcsóbb ez a termék. Ő sokszor tényleg edukáltabb egy-egy termékben, mint maga az eladó, nehéz őt befolyásolni. Én elektromos kütyüket szeretek vásárolni, akkor is, ha nem kéne. Én sokszor ilyen vagyok amúgy. Nem nagyon veszek úgy elektromos kütyüt, hogy ne néznék meg előtte egy csomó review-t, hasonlítanám össze másokhoz, és megnézném, hogy melyik a legjobb. És nyilván attól, hogy valaminek nagyon utána nézel, és nagyon sokat tudsz róla, még nem jelenti ezt, hogy arra tényleg szükséged van, viszont befolyásolni jóval nehezebb lesz, az is biztos. Bár itt is nagyon sokszor szerepet játszik az, csak a saját példámon, hogy melyik terméket találod meg legelőször. Mert utána nagyon sokszor hozzáhasonlítod a többi terméket, és nagyon nehezen váltasz át egy másikra, mert már megnézted egy termékről 5 review-t, és akkor kiderül, hogy van egy másik hasonló, akkor most abba is bele kell investálni. Nyilván minél drágább terméket nézel, annál inkább hajlandó vagy az időt beleinvestálni, hogy biztosan a legjobbat fogd ki. Ami általában mindig a legdrágább és a legújabb nyilván. Van olyan fajta, akinek az alkudozás procedúrája jelenti a legtöbb örömet. Szerintem ez itthon annyira nem jellemző, mert nagyon-nagyon kevés helyen tudsz ténylegesen alkudni, legalábbis szolgáltatások terén lehet ilyet, de amúgy a nyugati kultúrában annyira hát nem jellemző, de például keletebbre, vagy az arab országokban, az arab kultúrában szeretnek alkudozni, és ott a legtöbb boltban is tudsz alkudozni. Van, aki valószínűleg rossz néven veszi, hanem is próbálsz alkudozni. Arab országokban járunk, akkor mindenképp ajánlom az alkudozást, legyen az akár Duba is, ott, még ott is lehet alkudozni bárhol. És van, aki ezt nagyon jól tolja, és ez egy érdekes része a vásárlásnak. Itt a nyugati kultúrában annyira nem elterjedt, bár én lehet, hogy nem lennék benne túl jó, de aki meg jó lenne, az nagyon élvezni szokta, és megértem. Van az a típus, aki nagyon lojális egy-egy márkához, és akár hát, kint fekszik, hogy a legújabb iPhone-t megszerezze, ugye? Még akkor is, hogyha nem feltétlenül van szüksége egy legújabb iPhone-ra, miután tavaly vett egy, és még semmi baja nincs, de egyszerűen úgy érzi, hogy annyira az identitásának a része az a márka, vagy annyira szeretné mindig a legújabb meglegyen, és a kedvenc márkájától, hogy egyszerűen extrém dolgokhoz nyúl, csak azért, hogy, az, hogy neki meglegyen. Úgyhogy ő nehezen vált hát más márkára. Nálam is vannak olyan márkák, amihez elég lojális vagyok, és nehezen váltok át, de az nem jelenti, hogy én lesátorozok majd valaha egy nem tudom, PlayStation volt előtt, hát látszik is, nincs PlayStation 4-em. Ötöm, a 4-em van, a francban, igen. De amúgy én már kezdek így könnyebb meghajlítani engem, most már, de ilyen tech cuccokban szokott az, meg mondjuk, ha van egy bevált ruhamárkám, akkor én nekem már nincs kedvem egy újat kipróbálni, ez is benne van. Vagy hogyha szeretem mondjuk a Sennheiser fülesöket, akkor lehet, hogy már tudom, hogy az jó, aztán lehet, hogy kipróbálnám a Sonyt, és az is lenne ugyanolyan jó, csak egyszerűen már megszoktam, hogy azok jó. Mindenkinek vannak ilyen márkái. Például itthon rengetegen imádják az IKEA-t, meg rengeteg márkának alakult ki ilyen közösség, ami nagyon, nagyon fókuszál erre a márkára, nagyon szereti. Ez a közösségépítés nem csak az influencereknek, youtubereknek hozhat egy csomó plusz dolgot, de a márkáknak különösen, hogyha közösséget építesz ki egy-egy márka köré, akkor az egy stabil magot adhat. Van a böngésző típusú, aki egyszerűen csak szeret vásárolni, szeret egész napokat nézelődni az interneten, hogy mit vehetne. Mintha mondhatjuk, hogy ez egy hobbi neki, ez akár lehet az interneten, de hát a plázák is valami ilyesmik, ahol vannak emberek, akik egész napokat el tudnak tölteni. Nekem van egy limitem erre, főleg a ruhaboltokra, mert muszáj vennem új ruhát, de aztán nagyon gyorsan telítődök, és utálok próbálni, ez ilyen hosszadalmas. De például lehet, hogy egy számítógép kütyűboltban lehet, hogy sokkal tovább ellennék, vagy egy hangszerboltban. Lehet kinek mi, úgyhogy nyilván. Van, aki meg azt tudja, és azt is megértem. És van a nagyon gyakorlatias vevő, talán így fordítanám, aki pontosan tudja, hogy mit akar, és nem lehet semmivel eltéríteni. Megvan a büdzséje, megvan, hogy mire van szüksége, megvan a listája, hogy ezt melyik termékekkel szokta, vagy lehet kielégíteni, és kb. Nem is lehet rá hatni semmivel. Ez kb. Tényleg az ellentét az impulzív vásárlónak. Van ilyen vásárló réteg, rájuk is lehet építeni, csak őket nagyon nehéz befolyásolni. Ahol olvastam ezt a típusokat, én még hozzátennék egyet, amit nem láttam egyik listában se, de sokszor tapasztaltam az életben. Nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de tekivel mi már több ilyen embert láttunk, meg néha én is ilyen vagyok bizonyos tekintetekben, és például rengetegen, akik videózni próbálnak, azok is ilyenek, akik azért vásárolnak, hogy minden meglegyen egy hobbihoz, amit sosem kezdenek el. Aki mondjuk meg akar tanulni zongorázni, ha már itt egy zongora, annak egy kis szar zongora is elég, hogy elkezdjen megtanulni. Nem kell az 100 zongora, meg még 100 szoftver, meg mindig lehet új és új dolgokat kitalálni, de ez a videózásra is igaz. Ha valaki el akar kezdeni videózni, akkor el tud kezdeni egy telefonnal, és majd ahogy tanulja a dolgot, úgy tudja már, hogy mire van szüksége. De az, hogy mindig na még ez kell, na még ez az objektív kell, na még ez a hang kell, na még ez, meg ez, meg ez, és akkor mindig csak veszi a dolgokat, ahelyett, hogy tényleg elkezdeni. Ezek az emberek igazából szerintem nem is akarják csinálni, mert akkor már csinálnák. Húzzák, és aztán sose kezdik el, mert minden ez sose lesz meg. Én látok egy ilyen típust is. A hobbira van fogva, de igazából a vásárlás vásárlás, meg a tervezgetés, ami tetszik nekik, de mert a hobbit már el tudnák kezdeni fele annyi cuccal is, mint amire vágyakoznak, szóval... De hát nem, mindig kell még ez, és akkor tökéletes lesz, sose lesz tökéletes. Aztán nyilván vásárolunk, és utána is rengeteg pszichológiai esemény lehet. Van, amikor az ember megbánja, nem azt kapja a terméktől, de van egy olyan pszichológiai effekt is, amikor egyszerűen, mivel annyit költött már a dologra, egyszerűen próbálja magában, hogy mondjam, megmagyarázni, hogy ez mégis miért volt jó, hát vagy sikerül, vagy nem, de ezek olyan pszichológiai effektek, amiről majd egyszer egy külön rész lesz, mert nem csak a vásárlásra vonatkoznak, hanem az élet minden területére, és szerintem nagyon érdekes, úgyhogy erről még beszélni fogunk. De hát akkor mégis mit tehetünk? Mindenkinek megvan az ilyen maga keresztje a vásárlásokat illetően. Van, aki várja a ruhaleárazásokat, van, aki a Steamen veszi a játékokat úgy, hogy aztán felével nem is játszik, van, aki csak szeret elmenni és a boltba nagy bevásárlásokat tartani, azért a legtöbb ember így vagy úgy, de érintett. Szóval kérdezhetjük, hogy mit tehetünk ellene, ez jó kérdés. Az egyik legjobb módszer szerintem az, hogy várunk. Nyilván, hogyha valami sürgősen kell, elromlott a kazán és kell új, akkor venni kell, de vannak olyan dolgok, amiknél ilyen nagyobb kiadások, amiknél egyszerűen várunk egy hónapot, és ha még akkor is úgy érezzük, hogy de igenis ez fontos nekünk, akkor megvetjük. De aztán nyilván van, akinek megmarad az agyába, és úgy érzi, hogy hát ez most már addig nem nyugszom, amíg meg nem veszem, és utána megveszem, és ugyanúgy nem használja annyit. Ez is benne van, de azért csökkenteni tudjuk ezt a dolgot, hogyha egyszerűen nem rögtön megveszünk dolgokat, hanem megvárjuk, hogy pár hét múlva is ugyanakkor a szükségünk lesz rá. Hogyha valamitől tényleg sokkal boldogabbak leszünk, ami lehet amiatt is, hogy mondjuk nagyon szép, és valahova lerakjuk, és aztán örülni fogunk, amikor ránézünk. Ha sok időt megspórol nekünk, sok energiát megspórol, ha meg akarjuk venni, akkor valamiben meg fogjuk magyarázni magunkban. Felnőtt emberek vagyunk, úgyhogy majd mindenki eldönti, hogy mi kell, csak érdemes azért az impulzív vásárlást az minimálisra szorítani. Vásárolni nyilván kell, bár ez is egy olyan alapvetés, ami nem feltétlenül igaz, mert ha valaki kiköltözik a hegyekbe, és magának állítja elő a kaját, meg a vizet, akkor nem feltétlenül kell vásárolnia, de azért ugye a 21. században a legtöbb helyen azért a vásárlásra szükség van, mindenki specializálódott, úgyhogy így működik a mai világunk. Azt kijelenthetjük, hogy a vásárlás nem rossz, a vásárlásra szükség van. De nyilván érdemes néha emlékeztetni magunkat arra, hogy egy kapitalizmusra épülő világban hát mindenki a pénzünkre pályázik, mindenki szeretne belőle egy kicsi szeletet, de már az nem biztos, hogy mindenkinek érdeke, hogy utána boldogok legyünk a vásárlás után is. Nyilván van, akinél fontos ez, de az már egy kisebb, sokkal kisebb réteg. Szóval amúgy valahol elértünk a régi nagy kliséhez, ami az, hogy a pénz nem boldogít. Nyilván egy bizonyos létminimum fölött mondható el, mert van olyan pénzügyi helyzet, ami már éhezik az ember, amikor alapvető dolgokat nem tud kielégíteni, akkor igenis a pénz tud segíteni, és tényleg boldogító hatása van, de egy bizonyos szint felett azt mondják, hogy a pénz nem boldogít. Ha megvizsgáljuk, mennyire függ össze a boldogság egy bizonyos keresettel, akkor találunk nagyon-nagyon sok boldog embert a szegények közt, és nagyon-nagyon-nagyon sok boldogtalan ember van a gazdagok közt is. Úgyhogy ez nem egy összefüggő dolog, azt találták. Erre szokták viccesen azt mondani, hogy hát a pénz nem boldogít, csak amit veszel rajta. Ez egy ilyen, már legalább akkora klisé, mint maga az, hogy a pénz nem boldogít. Valószínűleg, ha nekem kéne erre választani, azt mondanám, hogy különbséget kell tenni a valós igény között, és a között, hogy csak valami űrt próbálunk kitölteni, amire úgy tűnhet, hogy megoldás, de közben a probléma gyökere valahol máshol van. Mert nyilván van egy igényünk, és ezt kielégítjük, és ez rendben van, kipipáljuk, és onnantól nincs ez a hiány, akkor az elmondhatjuk, hogy egy jó vásárlás volt. Nem? Mert hogyha csak egy űrt próbálunk kitölteni az életünkben, akkor valószínűleg nem lesz ez a termék, nem lesz ez a szolgáltatás, nem lesz az a pénz, amivel ezt valóban ki tudjuk tölteni, és az újra és újra előjön. Szóval, hogyha ez a helyzet, akkor valószínűleg nem árt, hogyha az életünk más területein nézünk inkább körben.